Entaresi morumuş, yar sevmesi zormuş. Entaresi morumuş, yar sevmesi zormuş. Havaslandım yar sevdiğimde, isteyeni çoğumuş. Havaslandım yar sevdiğimde, isteyeni mumuş. Entaresi morunan varma memim oluna. Entaresi morunan varma memim oluna. Altın saat yaptırdım da nazlı yarın koluna. Altın saat yaptırdım da nazlı yarın koluna. Entaresi mavilin, nerede buldun kavili? Entaresi mavilin, nerede kurdun kavili? Evvel böyle değildin de şimdi gönlün büyüdü. Evvel gönlün değildin de şimdi gönlün.